Калі я ішоў адтуль, Дубатоў крашуча затрымаў мяне на ганку. Каня табе даць, Андрусь. Я ўмею ездзіць, але хацеў прайсціся пехатою і ачуняць пасля ўсяго. Ну, то глядзі. Я пайшоў дадому верасоваю пусткаю. Была ўжо глыбокая ноч, месяца не было відаць за хмарамі, але нейкае непэўнае, хварабліва шэрае святло залівала пусткі. Часам уздрыгваў пад парывамі ветру сухі верас, часам панавала цішыня. Вялізныя стаячыя каменні трапляліся каля дарогі, панурая гэта была дарога. Тені разрасталіся, перасякалі яе. Мне трохі хацелася спаць. Я жахнуўся ад адной думкі, што трэба ісці дарогаю, абмінаць парк, крочыць каля волатавай прорвы. Лепей было зноў пайсці пусткаю і адшукаць патаемны лаз у агароджы. Я збочыў з дарогі, амаль адразу трапіў у нейкую твань. Перапэцкаў боты, пасля выбіўся на сухі верас, пасля зноў трапіў у гразь, упёрся ў доўгае і вузкае балота, лаючы сябе за тое, што зрабіў вялікі круг, я ўзяў налева, бліжэй да зараснікаў на беразе ракі. Я памятаў, што там было суха, і да таго ж рака трохі асушае каля сябе вільготную мясцовасць. Выбіўся хутка на тую самую сцежку, па якой ішоў да Дубатоўка, і, апынуўшыся ў палове вярсты ад яго хаты, пайшоў ля зараснікаў у напрамку балотных ялін. Парк ужо вымалёўваўся верхавінамі дрэў вярсты за паўтары наперадзе, калі нейкае незразумелае пачуццё спыніла мяне. Ці пачуцці мае, абвостраныя ў гэты вечар гарэлкай і небяспекаю, ці нейкае незразумелае шостае пачуццё, выразна сказалі мне, што я не адзін на раўніне. Што было гэта другое, я не ведаў, але быў упэўнены, што яно яшчэ далёка. Я прыспешыў крокі, хутка абмінуў той язык дрыгвяністага месца, ў які ўлез нядаўна і які перагароджваў мне шлях. Атрымалася так, што я стаяў амаль ля зараснікаў. Проста перада мною ў вярсце быў парк балотных ялін. Дрыгвяністая лагчына метраў 10 шырынёй аддзяляла мяне ад таго месца, дзе знаходзіўся 40 хвілін таму, дзе сунуўся ў твань. Я згубіў гэтыя хвіліны, каб зрабіць круг. За лагчынаю ляжалі пусткі, роўна асветленыя ўсё тым самым няпэўным святлом, а за імі дарога. Калі павярнуцца назад, то далёка ў правым баку мігцеў апошні агеньчык у хаце Дубатоўка, мірны і ружовы, а ў левым баку, таксама далёка, за пусткамі віднеліся разложыстыя агромністыя верхавіны Яноўскай пушчы. Але яна была вельмі, вельмі далёка, на мяжы, пустак і балот. Я стаяў і слухаў. Хоць нейкае неспакойнае пачуццё і казала мне, што яно зараз бліжэй. Я ж не мог паверыць у прадчуванні. Павінна была быць нейкая рэальная прычына для гэтага душэўнага стану. Я не мог нічога бачыць. Лёгкі туман укрываў раўніну. Я нічога не чуў. Што ж гэта магло быць? Адкуль гэты сігнал? Я лёг на зямлю, прыціснуў да яе вуха і праз палову хвіліны адчуў нейкае раўнамернае страсенне зямлі. Не скажу, што я вельмі смелы чалавек. Інстынкт самазахавання ў мяне можа нават больш моцны, чым у іншых, але я заўжды быў вельмі дапытлівы. Я вырашыў чакаць і хутка быў узнагароджаны. З боку пушчы па пустках рухалася нейкая цёмная маса, даволі вялікая і рухавая. Я доўгі час не мог здагадацца, што гэта такое. Пасля я пачуў дробны і роўны пошчак капыт. Шамацеў верас, пасля ўсё знікла, маса, відаць, спусцілася ў нейкую лагчыну, а калі з'явілася зноў, пошчак змоўк. Яна мчалася бязгучна, быццам плыла ў паветры. Рабілася ўсё бліжэй і бліжэй. Пасля зрабілася большай, відаць, звярнула і замест галавы паказала мне бок. Яшчэ хвіліна, і я аж падаўся наперад. У хвалях слабага празрыстага туману ясна вымалёўваліся сілуэты коннікаў, якія імчалі шалёным намётам, аж конскія грывы веялі паветры. Я пачаў лічыць іх, налічыў 20. 21-й скакаў наперадзе. Я яшчэ сумняваўся, калі вецер прынёс аднекуль далёкі водгук паляўнічага рога. Холодны сухі мароз прайшоў па маёй спіне, цьмяныя цені коннікаў беглі ад дарогі наўскос да дрыгвяністай лагчыны. Веялі паветры плашчы, вілейсы коннікі прама як лялькі сядзелі ў сядле, і ніводны гук не далятаў адтуль. Менавіта ў гэтым маўчанні і было самае жахлівае. Нейкія светлыя плямы выдзяляліся на гэтым туманным фоне, а 21-й скакаў наперадзе, не матляючыся ў сядле. Вочы яго закрываў нізка насунуты капялюх з пяром. Твар быў змрочны, бледны, вусны падціснуты. Дзікі верас спяваў пад іхнімі нагамі. Я дапытліва глядзеў на вострыя насы, якія тырчалі з-пад капелюхоў, на тонкія знізу калматыя ногі коней нейкай невядомай пароды. Бязгучна скакала па верасе дзікае паляванне караля Стаха. Імчалі шэрыя, туманныя, нахіленыя наперад постаці. Я не адразу зразумеў, што яны, блукаючы балотам, натрапілі на мой след і зараз ідуць па ім па маю душу. Яны спыніліся ўсё так жа бязгучна каля таго месца, дзе я ўбіўся ў твань. Да іх было не менш 10 метраў праз дрыгву. Я бачыў нават, што коні іхнія, туманныя коні, варанога і стракатага колераў, але не пачуў ніводнага гуку, толькі недзе ля пушчы часам спяваў прыглушаны рог. Я толькі бачыў, што адзін з іх павіснуў у сядле, паглядзеў на сляды, зноў выпраміўся. Правадыр махнуў рукою ў той бок, куды пайшоў я, гінаючы лагчыну, і паляванне памчала. Яшчэ хвілін 15, і яно, агінуўшы лагчыну, павінна было быць тут. Холодная злосць віравала ў маім сэрцы. Ну не, здані вы ці хто, я вас сустрэну па-належнаму. Рэвальвер, 6 набояў, і паглядзім. Я хутка сунуў руку ў кішэні. Холодны пот выступіў на маім ілбе, рэвальвера не было. Я толькі тут успомніў, што пакінуў яго ў шуфлядзе бюро ў маім пакоі. Гэта канец, падумаў я. Але чакаць канца, склаўшы лапкі, было не ў маіх правілах. Праз 15 хвілін будуць тут, мясцовасць няроўная, там сям ёсць балотцы, якія мажліва перабегчы мне, а не коннікам, хоць можа, калі яны здані, яны пераляцяць іх у паветры. Я магу заблытаць сляды. Я зняў боты, каб у першыя хвіліны не прыцягнуць увагі пагоні гукам сваіх крокаў, і пайшоў спачатку няспешна, а пасля, калі лагчына схавалася, хутчэй. Я петляў, бег па верасе, ногі мае ўзмоклі ад расы. Я накіраваўся спачатку ўздоўж лагчыны, а пасля крута звярнуў да балотных ялін хмызамі. Некалькі разоў я бег па вадзе, ці зважаць мне было на гэта. Хутка я зноў дабег да сцежкі, а калі павярнуўся, то пабачыў дзікае паляванне ўжо на гэтым баку. Яно з той самай тупою партасцю рухалася па маіх слядах, пагоня імчала, грывы плашчы рэлі ў паветры. Карыстаючыся тым, што я схаваны ад іх хмызамі, а сцежка ідзе пад гару, я ўзяў боты ў рукі і даў па сцежцы такі клад збегу, якога я не даваў ніколі да гэтага і бадай што ніколі пасля. Я мчаў так, што вецер свісцеў у вушах, паліла ў лёгкіх, выядаў вочы пот, а тупат за маёй спінай хоць павольна, а набліжаўся. Хутка мне ўжо здавалася, што я ўпаду. А я і сапраўды два разы спатыкнуўся, але выправіўся і бег, бег, бег, бег. Павольна, вельмі павольна набліжаўся цёмны парк, а тупат гучаўся бліжэй і бліжэй. На маё шчасце прыйшло другое дыханне, як сказалі б зараз. Я бег на прасткі праз яры і ямы, агінаючы гарбы, на якіх мяне маглі заўважыць. І тупат гучаў то бліжэй, то далей, то з правага, то з левага боку. Мне не было часу азірацца. Але раз я ўсё ж азірнуўся з хмызоў, яны, людзі дзікага палявання, ляцелі за мною ў малочным нізкім тумане. Коні іхнія распасцерліся ў паветры, коннікі сядзелі нерухома, вера звінеў пад капытамі, і над імі у лапіку чыстага неба гарэла самотная вострая зорка. Напружыўшы апошнія сілы, я скаціўся з горкі, перасек шырокую сцежку, скокнуў канаву і пабег па дне, па вадзе. Канава набліжалася да агароджы, я выскачыў з яе і адным скачком перанёсся да агароджы. Яны былі ў якіх-небудзь 20 сажэнях ад мяне, але трохі замарудзіліся, і гэта дало магчымасць праскочыць у ледзь прыкметную дзірку і захавацца ў бэзе. На сцежцы было зусім цёмна ад дрэў, і таму, калі яны амаль бязгучна прамчалі паўз мяне, я не змог разгледзець іх. Але я добра чуў, як галаўны прастагнаў да прорвы. Дзікае паляванне памчала далей, а я сеў на зямлю. Сэрца маё калацілася, як хвост авечкі, але я хутка ўстаў, сядзець пасля бегу нельга. Я добра разумеў, што толькі атрымаў адтэрміноўку. Яны могуць хутчэй дамчаць навакольным шляхам дадому, ніж я дайду да яго нацянькі. І зноў пабег. Ногі мае былі збітыя да крыві. Двойчы я ўпаў, запнуўшыся аб карэнні. Лапы ялін сцябалі мой твар, гмах палаца вырас перада мною зусім нечакана, і адначасова я пачуў пошчак капыт недзе наперадзе. Яны зноў гучалі. Яны грымелі так часта, што я скурай адчуваў, яны імчаць неверагодна хуткім намётам. Я пайшоў ва-банк. Я мог схавацца. Але ў палацы была дзяўчына, якая зараз, пэўна, вельмі спалохалася. Я павінен быў быць там, там была мая зброя. У некалькі скачкоў я апынуўся на ганку і затарабаніў у дзверы. «Надзея Рамановна, Надзея Рамановна, адчыніце!» Крычаць было нельга, яна магла абамлець ад жаху. А ляск капытоў быў ужо тут, на гэтае палове палаца. Я грукацеў. Дзверы адчыніліся раптоўна. Я ўскочыў у залу, моцна прыпёр дзверы і хацеў было кінуцца за зброяй, але праз ваўчок пабачыў, што туманныя коні прамчаліся далей і зніклі за павароткай алеі. Я глянуў на Яноўскую, якая стаяла ўражаная маім выглядам, глянуў у люстра і жахнуўся. Увесь